Varma. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قال حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. باب مناسبت وما قبلهم شن در ای حدیث توقع یا بابی توقع چوی بیان مجلس علم من دیگر طریق آداب حلقه درسا یا حلقه وازا حلقه مجلسا مردم بچه آدابی چن موری بنم دیگر وستنی ابواب تہا کرس امام بخاری رحمت اللہ علیہ اولا چمی آداب عالم بیان کو صفات عالم بیان کو ابواب متعلقتا با صفات عالم با آداب عالم کی باب کا استعدائی متعلق با آداب طالب علم طالب علم در مجلسہ علم مجلسہ واضح مجلسہ ذکر ہے بچے آداب چنمونہ بنیں گی تو اختیار بکنگونا خلاصہ ادا امام بخاری رحمت اللہ علی حدف ہمشین کے جو کتاب العلم جو طریق آداب بیانک ہے امام بخاری گاہی بشار آداب معلم بیانک ہے گاہی آداب متعلم بیانک ہے در باب نشستن مجلس علم، گفتن مجلس علم، صحبت مجلس علم بسن هم این باب بیان کن من قعده حیث ینتهی به المجلس امام بیان کہا آ شخصی ایک آئی نندی حمودہ مجلس گناہی ختم بھی ان شخصی ہے در مجلس علم علم درس شروع ہیں تا دیگر بیان شروع ہیں آئی چاہی مجلس تمام تای مجلس پر رہی دورہ یا جاہی خالی کناری ایک شخص رو رو ہما جاہی خالی حمود نندی دوم و من رعا فرجتن دومی ہما شخصی ہم کن آئی گندی دیا کشادگی در حلقی توکا و در ہما کشادگی نمی یعنی مثلا دو مرتبہ یعنی از بیرون حالا اید حلقی علم حلقی درس حلقی ذکر اید بیران که یعنی اید چارم بلی مجلس کے حصے یا جاہی امیر ردیف مردم نشتنا یا جاہی خالی ہے مثل ہما سپے دولا مکشا یک مردمی ہما اکرو رو ہما سپ گلی تو ہما جاہ لیں گے اب دیگری چاری کنا یہ مجلس خاتم بھو جاہی نما تک من بنو جاہی نشستنی نیستن آئی چونکن چاریک مجلس تشتا حتم بکتا کجا کنارا ہما کنار رونن دی ازت توکا خالی جہنی ہما کنار کنار رونن دی امام بخاری ہمیں بیان کن کورتی کہ مردم بجلسہ علم رسی بمجلس علم رسی اگر گلدی جلسہ علم جاہی کشادگی در میان احما جلسہ توکا حت چطب نندی یا کہ جاگانی سکھ کنارے جایا چون بنندی یہ طریقہ آدابہ بیان کا نشستنے در حلقے درسا حلقے علم حلقے ذکر آبلا خوب روایت کیا سیاد ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در آمیان ایک واجہ نشتگہ در مسجدہ و مردم بائی دور برہم واجہ نشتگہ تنمودہ واجی کلام مبارکش گوشکت ناگہوں سے نفر از بیرونیہ از اقبل سلاسط نفر ناگہوں دیم ترین براہمی مجلس جانبہ سے نفر از بیرونیہ ایک یہ حتی ہے کہ چارتج مجلس صاحب کجا جاگا خالی نے کجا جاگا نیس فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحیح نفر کیا تھا مجلس شبر قرار ہے یا نفری وحش بئی مجلس نعمہ تماس نگی چماوٹ رہا یا چیز یعنی ماں بود شاہدان بارا چارتج مجلس پور رہے زندگی جہمن نہیں ہے یا ممکن ہے کہ ایواد زندگی نہا اشتی رہا یہ دوئے نفران چارک نہ ہو آجا نشتا حتمہ ایک چیزی دینی بیان کن اچھا مارے استفادے ہی کہیں فاقبلہ اسنان ای دوئے نفران دیم ترین بہمی جلسے جانے برسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحبتا یا کنشو لیکن یہاں جلسے آگر رستاں چارتے جلسے ہم پور رہے ہیں مردمان جلسے پورا ردیب گفتا بلیا کی چارے یا جاہی چنی توپا خالی یا نفری جاگا حس فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تو اشتادا بکرار جلسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فا اما احدهما فرہا فرجتا فی الحلقہ لیکن یکی چمشا آئی عدیز کشادگی در حلقی تہا موجود ہے احمود ہمیں خالی جائی ربیت تنشت اما الاخر آدھگ دومی گا اشار نن جاگا نیز مجلس تمام حجن مکنار جائی تہی خالی نیشی پوشت آگی جلسے بل علی نکو جلسے آن نرا بلکہ پوشت آنج برا استفادہ فجلس خلقهم واما الثالث اسیم گهماغ فعد برا پشت دات روانه ای وحدی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه درستا چه جلسه اوتی فارغ بو مردمان نیمگا گوشتی علا اخبرکم مردمان گوشت آیا ما شمار خبر بدون چه سنی نفران کشن حالت چطو بو یعنی اس سے نبرانی عمل فرق و امتیاز برای شما بگشو کشن این عمل کشا انجام دا آیا کی حیث به یہ جلسی تماز نگیب تر رب آئی عمل حیثیت چیئے و یہ مرد کیا در تہا داخل بود تنیش دا جا گئی حد سخالی شیئے عمل حیثیت چیئے سیمی گا کہ آئی در کنار کناری رب تنیش پشتا و جاگن دیما جاگن اس طرح پشتا رب تنیش چین عمل چی اندازه فرق داری تی چون این عمل ها خوب اما احدهم فلاوت فرمائی که بله شنی مثال مشمار بیان کنون دون شنی امتیاز اما احدهما لیکن یکی احدهم یکی چمی سینا فا آوا الالله مراد ہمیں مردیں کہ در فرجی تہا نیش یہ جائے خالیہ ہمیں خالی جائے پرکو فرمایدی که اما احدهم لیکن یکی از اشان سینا من همین شخص کیا در جای خالی پرکت نشت فا آوا الالله یہ مرد شوی آئی رفت جاگاہی گے بجانب اللہ فا آوا پس اللہ ہم آئی جاگاہ دا ان مانائشیں گن چوی کہ آئی با اللہ مجلسہ اللہ کتاب گوش دارگا اللہ احکام گوش دارگا آئی میل کر رب حت جاگاہی دا و اللہ ہم آئی بیت قربا دربارہ ہم جاگا دا انشی اللہ تعالی دربارہ مزنی پذیلتی حاصل بیت قربی حاصل بیت اللہ و دربارہ آئی مقرب کو دی مانا ہے و اما الاخر لیکن آ دومی گا بیچارہ کیا جاگا نیستا پشتا دیما پس تحیا پس آئی شرمی ہے کہ من مردمانا فامال بکنن داخل برون پر جگدگ حدیث موجود ہے کہ مردمی وقتی کہ مردمان صاف یا مردمان حلقه برابر این دیگه شخصی می توکان ما می بید آنه عذیت باعث بید چو بی شیخه خطی به جهنم روگی همی اندازه گناهکار بی پرچک دیگه مسلمان آزار عذیت گندن چاییم این بیچاره هم شرمی ها که ما اگر یک کار بکنم توکان برون یک مردم یا گون بجنم توتا نسچن توتا کم که نزگار که بلی من توکان اندون بگنده آ مسلمان ناراحت بی چمیل آس آیا شرمی ها چشیا که دیگه مسلمانی ناراحت بکن و یا نزدیک برو تو دیگه دیگه مزاهم بی چمیل آز آئی پشتانی پس تحی اللہ منا چونکه آئی هم که هستن شرم کوک من مردمان عذیت آزار بکنو اللہ جل علا شانو آئی شرم جزای حنداد آئی این معنی چی که آئی هم مزنی عجل ثواب ارسن استحیاء من اللہ مرادی من لتا ہمشین اللہ تعالی جزا شرم داد آئی آئی شرم کو کہ میں مسلمان ناراحت نہ کروں اللہ آئی نہ یہ شرم کرنے کے جزا آئی دا ثواب دا ثواب عجر رسل چیا البتہ مثل آئولی کا مقرب نبود بل شیعہ ہم درجہ و ثواب آدگر رسل خدا ہمشین دوست داشت اما الاخر آخر ہم سیمی گا کہ چمہ مجلسہ ہاں چگا سرد بو اصلا مجلسہ تعلق نہ ہے و اگر آئی پا آرزا آئیہ چون کو چوی ایراز کو از مجلس خیرہ از مجلس علمہ از مجلس دینہ آئیہ ایراز کو کناری گئے پس اللہ ہم چنائی ایراز کو مانا شک اللہ تعالی ہم آئیہ ایراز جزا ایراز دا کہ آئیہ ثواب و درجہ و رحمت چین چیزی پیزی نصیب نہ کر نہ کد آئیہ بے نصیب بکرہ آئیہ نرس اما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه شيء توجيب بتنكنا يعني ما توجيه شيء كه يمر بشارة آيات من أهل مجلس شرمكوك ما مزاحم آيان نمو أنا راحت مما يا غريب بشارة نشيء وتأذي الثواب رتك نيت خير دومی معنیشی که یه مردان نلوچید که منی مجلسه بنیدی بلی چارتی مسلمان هم درنشتگن مجلس دوکاست واجی کلام گویدارن شرمی کت نرفیدن توازی بودی یک معنیشی که آیه شرم کت چمی مردم ها که من مردمان مزاهم نبه نبون پشتانش اله هم آیه نیت چون که خیره سوابش دومی معنیشی که آئی چاره مردم نشتگن تو واجه گوزدارن باوجودی که آئی دل با خواسته دل نمیشت بلی چارتی من لحجی کن که مردمان نشتگن واجه کرام مبارک گوشت دارم منی انگار بکنون برو برون باندر وچن من ملامت کنن بل پلا هم اللہ تعالی آئی جزای شرما داتین بی ثوابی نکن نکن در همی حالت هم آئی بی عجر و بی ثواب نبود اگر چاہی اخلاصی بازی نیست نستغل همین زندگ آئی هم بار باعث آئی ایک نوع عجر ثوابی قرار کرد و آئی همشی هنی گلیمتی بو برای بل آم من بخت هم آئی بو که آئی عشت ربط هش کاری نکن نکن بکلی بای جلسه یا بای میدان هش آئی تعلق نگیو این بیشیا که هستن بی تفاوتی اختیار اکتا همان عشتی رب آئی بد کن بلی این کار هم آئی جو کاری کن خواب خلاصہ چی حدیث مبارکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ہمشی ہے کہ مجلس علم آداب بیان کچھ بھی لیکن برای طلبہ یا کسانی کے طالباً طالب دیناً طالب علماً طالب عرفاناً طالب آدگراً وقتی کہ در مجالسی انچنین برساً او دا حلقہ علم ہے حلقہ ذکر ہے پلان ہے آئی ادب آنی ہمشی ہے کہ بنندن ہم او دا گوش بداراً وہی سما بکنا اگرچہ آیا وانوک نہ بل ہمی سما کردہ آن کی رسی عجر سوا سوا براہ مرتبی تو آن رسی ودا و دوم کا حسین وقتی کرو در مجلس علم و حلقہ علم نندی ودا کسی مزاہم ہم بھی ہر جائے کہ خالی ترین محل وسیع ترین ودا کی جاگہ بنندی تو بنندی اگر ودا جاگہ ہیچ نیستیں گوڑا ہم پدا ہم کہتے مجلس علم انگار کنگ بھی اعتنائی کنگ روکشی ہم حرمانی بلکہ پشت سر آئی بنیندی آدھگا سا پشت سر آدھگا بنیندی آدھگا پشت سر آدھگا بنیندی بلے عظم حلقہ علم یہ راز مکن دیکھ جانبی مرو اللہ تعالی دربارہ اشی برائی واسطہ چپیچ اللہ رحمتہ آئی یہ راز کنگن دوری اختیار کنگن حالا یہ اعراض کنگ آئی نزدیک علماء بس چسے حال خالی نہیں علماء فرمائیں اگر یہ شخص کوئی در مجلس علمی ہے تو رسیت مثلا وہ دو واضیں تبلیغیں یا درسیں یا آدگریں اگر یہ مرد کہتے ذکریں اگر یہ مرد کہتے در مجلس ننین بھی از راہ کبر ننین بھی مغرور انسانی متکبر انسانی آ مجلس آقا حسن چندہ اہمیت ندن اللی تر رو شیو حرام ملکن برا یہ شخصا یہ عمل کہ مجلس علم و مجلس دینہ با اعتبار تی گرور تکبر انگارکن تر رو اللہ دی جانبی برا ایشیا یہ عمل حرام کنشی اتفاق اگر آئی ای عدم توجہ و بی التفاتی ایک آئی حسنی ملتہا منتہا علاقہ سے اللہ تھی دیگے کبر و گرور نہیں بلے منتہا وہ تھی دیگے کھالیا دیگے وظیفیہ چنشیہ چیکن ترجیح دا یعنی چنی جلسی تاہا چنی مجلس توکا نندگ استفادہ کنا وش من اشتاپ من فلان کار ہستے بلا موضوع من ہستے من فلان شغل ہستے ترجیح دا ہم وہ تھی شغل آدگر آرو اسی منتہا کا سن گنہگار نبی بلے اسی چمیچے استفادہ ہے کوئی ذات الہی کا ہرچی حسنان چی بھی محر محروم بھی شی حرمان رسی عمل لیتا سیمی سورت ہمائی ایک آئی بیچارک ضروری کاری ہے چاری ہمائی در مجلس علم بنندو من حسکی ضروری کاری ہے مثلا من پدر مریض ہیں مادر مریض ہیں تیمارداری لوٹی دو روگ لوٹی یا میں ایک نفر مسافر ہوں میں ہی بس اگر بنندو علامت از سفر مانو یا بنی رفیقان روان من چنا موضوع مانو بلی نیتی خیره چی اما نیت عجر رسه رسیده نیت عجابی رسیده اگر چی عملا عملی نکتی بلی نیت خوبه آئی نیت همشیه که اگر من برو چی پرستو بودتین خالی بودتینو من این جلسه انگار نکن بلاشا گراو هدی این مرده هدی اما نیته صواب رسی نیت المومن خیر و من عملیت نیت عجل صواب رسی آمارنا خواب و چمی حدیث مبارک آہم محدثین و شرائع حدیث مثل عینی و ابن حجر اسقلانی و دیگر محدثین کسی شرائع بخاری آیان چمیشی آہمی اخذ کرد کے حلقه ذکر، حلقه علم، جلسه گرک در مسجد یا تبلیغ جائز مثلا مردمی در مسجدی تا او دا خلق الله جمع کن او دا شما جمع بی من چیزی واز تبلیغ کن و محلوم هم او دا حلقه بندی تنیزی واز گوش دارن در مسجد جائز یا حلقه درس و تدریس در مسجد کن تنیزی هم او دا قرآن و حدیث چین چیزهای درس دن او دا هم جائز واجہ در مسجد نشتگا عالم و شیخ اگر در مسجد بیندی شیخ طریقہ اگر بیندی در مسجد و حلقہ بگیری تو مردمان ذکر تعلیم بدن مجلس ذکر اختیار بکن ہم جائز ایک بازی ہنگی اہم مکانو گشن کہ در مسجد تو کا یہ فقیرانی که درویشانی که مرشدانی نندگ و نندگ و حلقه کنند طالب مرید جمع کنند او در ذکر کنند شی ثبوت نید روگ مندند یک ثبوتی بلای همی حدیث مبارک ہیں دیکھ ثبوتی ہم دیما بخاری شریف تہا موجود ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرونی ہے صحابہ حلقہ بستگا واجہ در ہمون جرسی توگا وقت تشریف فرما فرما بما قادا حلقہ علم حلقہ ذکر درعان التزام جائز در مسجد توگا بین حویا کر البتہ نمازین نمازی تہا خلال مبی آدگر مبی این چیزاں مجائبت موجود ہیں مزید ہم چی حدیث باوا ہم معلوم بو امام بخاری ہم اشارہ بہمی جانبے کہ مجلس علم اگر انسان آگتا جاگہ ہم بھی ہم مجلس علم قریب آکائی سما بکن بوت گوشا ہم خیرہ خالی نب نبی چانچی مرد پوشتار رہ نیش آئی بکت سمای حاصل کو آئی ہم چی خیرہ برکتہ خالی نبو چانچی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پرمایش کو آئی ہم در خیر برکتہ شردار کرائی و اذا هي هم معلوم بچنی حدیث مبارک حیا فی العلم اگر با ترک علم بھی ناجائز مضمون سر ایک مرد میں آئیش من نر آئی جلسے نن دو من شر مکان اذا مولا حبر کنا بلان کنا آدگر اگر آئی ترک مجلس کن چه حیا مرده این حیا فل علم کن که علم حاصل نکن چنایی کنار گری شی ناجائز مضمومی کار بل اگر آئی حیا و شرم بیه برکن که من رون اندگان اندون جلسه علم ولی کسی مزاحم نبون بلی مردمی ناراحت بلی چی شی آئی شرم کن کنار گری شی هم آئی عجر سو سواب رسیم و دیس شی حدیث مبارکہ علماء ہم استنباط کن کہ از احوالات اہل معاصیہ دیگران بیدار کنگ و آگاہ کنگ جائز ہیں سلی مرد میں دائی بدعت ہے رسوم ہے گناہ ہے آدگر ہے یا کہ ہم دائی نہیں بلوان ہم کار ناجائز نکن یک عالمی ہمائی حالت ہے با مردمان بیان کرنے بابا فلان شخص دائی بدعت ہیں دائی فلان ہیں دائی کول مردگا مذاہب عربی مخالف ہیں یعنی آئی کہا سن یک غیر مقلدی کاران کام یا مثلا سلفی و ای عقیدہ داری یا مودودی ای عقیدہ داران یا فلانی بریلوی ای عقیدہ داران یا غیر ذالک آئیے یہ دونے مردم حالات اہل معاصی احوالات بیان کنک برائے مردم ظاہر کنک اگر وقتی کوئی دائی بھی وہ واجب ایک بیان بکنے اگر دائی میں بھی ہنچی معمولی مردمی بھی ہم مردمانا خبر دے آئیے سنت مستا ہم من تک مردمان در آئیے داما تذویر داخل مبر مبن تمران تکرفتار مان بکل دی و نیستی حدیث اهم که از امام بخاری رحمت الله علیه می استنباط کنه که اهل باطله یا اهل معاصیه غیبت کند هم جایز آن غیبت غیبتی نه چنانچه آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعوت آمرد که اشتی رب چی بشی معصیتی آی کن نواجه اهل معصیت حال وقت صحابیان مال معلوم کن و آئی حال دیکھ بیان کنک ظاہرم چی غیبت غیبت پشت سر آئی کو بلوالی بک آئی غیبت نیست نیستی آئی غیبت ہم جائز ہیں حتی کہ شامی رحمت اللہ علیہ نوشتہ صراحتاً کہ اگر لیکن مردم ایک داعی بدعت بود مرد ہما غصال در حالت آئی شستن آئی حالت اس سے نہیں چنائی بیستو باوجود ایک مردگ غیبت زندگ اگر انگر سخت ترین بل شامی فرمانی کہ برای مردمان واجب ہیں کہ مردمان بر بیان بکن کہ یہ بدعتی یا بدبخت مرد من شوش چی صورت تر خری صورتی بود چی شکل یہ دور فلان بود باقا دا یعنی یہ آئیه یہ خرابی ہے بیان کنگ باوجود ایک مردن یہ دیمت سخت نہیں بل اشی دیمت کنگ واجب تقبل مردمان بزانن دیکھ بارا آئندہ بزانن کہ دیمت این بدعت چی خرابی چیزی یہ کاران مخالفت یہ رو خطرناک حضرت مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ مولی عبدالعید رحمت اللہ علیہ پدر محترم وقت قصہ یا مشتی می شهر از دبکار آیا بر یک انسانی مو چیز جادوگری کرد ساهری هست چند بار گشتی واجا گفت ماشین نصیحت کرد خبری گوشن نداد من دیما ترسیتی نکتی اپرف چی رکا همین جادوی کرد سهری کرد مردمان آدگری کرد بر واجا کسی گشتی مرد اتفاقا محمود حضرت اما جنازه داد مسلمانی جنازه این دام قبر ایک ایر داد موت کنار رشته گه تو همی مردمان قبر اردیو کن که ایر جدای ساقیم نامی مردی هست من بسته گم ساقیم هست آواجه گه که ساقیم همی اردیو هدک ایر دا بچکو عادت همی بلوچانی که مرده گه قبره که ایر نیا کپنش سر زنن دیم آبچکو که ساقیم آبزانی آیه کپن دیم سر جنی که سر جدی هوبه گیجه مردن هوبه گیجه چه قبره دره مگه چه قبر مشتی واجه بیا بیچاری چیه چی؟ شو از آقا من رب چهاری من چرا خیزیری اینان صورتی انسانی صورتی گار؟ گار بو بکلی قطعا مثل هم خیزیر لپوزی آدگیر دو هم آرورا آدوش من هم دریهی سختی منگو ای حسنه بچاری بدبختانی مرداشی جادوگری کت کم بس ساحری کو این کدر مواز و نصیحت کو حبری نگه این چیز همی آلم برزخ همی کابره که همین چی ماشوائی داتا اون شکلی بچاری درست مردمان دیز با قاعده نکای زمان که آخرت ها برمی چون بی دیمای معامله نمالا نمیشی من و بری هر جا تبلیغ کنی مردمان درو این حال برسینی که واقعا می چما دیست تا اونی سوپی خوش هست آئی که واجه شی گیبتی نه مردگه من گو نشی گیبتی نه بلکه عباد عبادتی بری شکال مردمان بیده تقبیل دیگران ها روی جادو دنیا و سحر ساموریا آینده بترسن بترسن واقعا میشی امریکیت نشیست خلاصه این چی حدیث مبارکا بسیار مسائل علماء تخریج کو بجائے وقت باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع واجہ فرمائش کو کہ حدیث پارے کہ ترجمۃ الباب امام بخاری آیا باب بیان کن قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واجہ وقت رب مبلغین بسیاری از همه افرادی که تبلیغ به آیان رسانیده نمید همه بسا اوقات کسی حفظ کننده تر به او آئی آئی مانا کسی یاد کنگی ایک چیزی که ازن و واعیه قرآن پاک آیا واعی به معنی یاد کننده حفظ کننده واجبا رب مبلغن بسیاری ایک تبلیغ رسانے بھی با آیا آیا او آئی بند ان حافظ تر بند حفظ کنندہ تر بند و ہما تبلیغ آوازا چی اشکنو کی جندہ ہم یہ باب مناسبت ہمشی ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ الہ ہمشی دیمائی بیان کو آداب طلبیا متعلمینا ادا ہم بیان کن دیگ ادبی پاک ادب اسی ہے کہ ادا دوئی طرف آداب بیان کن یہ کہ استاذ معلم ایک دوئی متعلم ہے ادا منظور اسی ہے کہ یعنی معلم ہم ہوتی چی بیان ہوتی واضح گو تبلیغ ہے یا ہمی ترتیب تعلیم ہے گو آدگر ہے آئی کوتاہی مکان ہر چیز ایک اللہ آئی دہتا گر کم مکے علم گر اندک بہت خارش مدار زان که دارد علم قدری بیشمار اگر کم مکین چیزی آئی یادن تو وانتگی همشی از مردمان دریغ مداری همشی بیان بکن برای خلق خدا ممکنه که هم باید کمی کم مکین بیان بسیار بندگان چی رسان نفر نفر رسان که بسیار پایدهش از آئی گفت و رفتن به دنیا دوم ادا شاگرد هم توجه کنگه امام بخاری متعلم ها که وقتی که در جلسه علم نندی باید اینکه آئی کاملا متوجه بیتا که بلی همه کلام استاد در ذهن آئی حفظ بمانی در اک ذهن توکا بمانی حافظه توکا بمانی چند پیشگی امت گشته با ازبروان علوم و آدگران نقل کتان بسیاری هنچین حافظ و ذهن مردم موجوده که آیا اصلا و کلی حفظ کلام در دست نکن نکن حافظه جن چکمیت علامہ ابن الانباری رحمت اللہ علیہ بخاری قصہ مشہور ہے محافظہ بل علامہ ابن الانباری رحمت اللہ علیہ قصہ ہنچ مشہور ہے کہ آوازہ اس زمانی دست و کلم نجد بکلی ہر چیزی از اساطیر اشکت از بری یادتا مزشتہ از اشیاء ہما تفسیران ایک جنوتر از آئی نوشتہ بود تکتا انچہ زمان حضرت ہے حضرات صحابہ گرفتا تا دور زمان ابن الانباری کے در صدی سومد آئی یہ تمام تفاصیل از بر ہنچی آلتا کہ مثل فاتح شد گوشتی تقریبا من از صد و خوردی تفسیر از بر یعنی خوشتا حضرام یہ چیز دیکھ میں یا بری چارن دون بر من نیازی نیستیم با یا کافی منا و گوشتی کہ ہم دربارہ شواہد قرآنیا من 600,000 کسی شعر عربی چھ لغات عرب از بر من یادیم باقاعدہ مخاطر اسی ہے کہ ملی قرآن شاہدان من دریافت بکنو یہ لفظ مچین چو عربی زمان تو گا آن 600,000 شعر یادتی ہمی اندازہ محارتی موجودہ یک آئی یا کسی کمودی هستا پور رد از کتابا چو اشاری کو طالبانی وشتی یہ کتاب خانه کتابان چس کنی پوش مرشوانو چا اول سا آخر موقع چمی لحاظا میں زمانہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ابن الانباری اس تشبیح داتا ہے یہاں ابن الانباری میں آخر زمانہ ہم اپنے لذیب میں اعتبار حافظ ہے نوہد حافظہ ان کے ذریعے دریات تو لہذا اید منظور ہم امام بخاری ہمشی ایک وقتی کہ طالب علم بلے میدان درس لیں دی باید کامل متوجہ بھی کہ انسان سے کاملی توجہ کرنے گا ہما چیز درک ذہن تا تمکین پیدا کرن در فکر تا تمکین پیدا کرن آئی چیزا حفظ کا انسان کا سن بعضی انسان ہنی رولی ہستے کہ در عین درس توکا اگر بدک چیزی مشغول ہیں بل ذہن متوجہ مہما درس کامل یادگری واقع ہے میں استاد یا میں قصہ کوشت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مدینی رحمت اللہ علیہ یہ بیان نوشتہ یہ واجہ ہم دور میں ہم درس میں حاصل مولانا شیخ علیہ السلام مولانا مدنی انور شاہ کشمیری اور حواجہ قسم مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی یہ واجہ قسم دیوبندی دومی گروہ علماء قرار گنا اولی صف ہم صف اول حضرت مولانا تانوی حضرت مولانا محمد صادق کراچوی مولانا احمد حسن امروحی ای حضرات ہیں دومی سب ہمی حضرات ہیں اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وجہ کے سی جاہی نیسی کے ما درس ہوں استاذ دیما حضرت مفتی محمد کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ پدر و مادر فقیر تھا واجہ فقر قریب تھا حضرت مفتی محمد کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ ہمیں کلاہ یا کس میں کلاہ چھ درگوئی کلاہ ہمیں کلاہی ارکلے گی بلد بلد ہمشن بلد ہے کچھ واجہ برسر درسی ہے چھو گویت اسباب گولت ہمیں ارکلے گی کلاہ کلاہ نے چی کو روچی دو سی کلاہی چمشان عدو کو بو بہائی کتاب ہے چھو ہوتی ہم اپدر مادرانی ہر جی بورت رس ہے رسان چنگ درسی ہوں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانی اور درس الدرس نشتے گا صرف توکا مشاری دستانی کار کنے ہمارا کلاہ عبد کن چیم ذہن متوجہ ہیں درسی بھی ولی باوجود اس یک مان فورا متوجہ تین درسا آئی برشنی متوجہ ہیں بل امتحانی نیست تک مفتی کفایت اللہ شاگردی در حیات زندگی در دور زمانے آئی یا برندد بھی نا ہر امتحان کو معظم برندیں حضرت مدنی فرمانی یا بری من صد جات کوشش کو کہ من گلائی ام سامان بیاو برابر اومدی نبی بکنی بکنی چیز من نمره با باکر در نمره اکت گلائی ربطن نکو بکن با همی حالتا چنگی یہ کاری ہے کو چونگو اگوشی ہیں دا چونگو برنده هم باکر در شاگرد اول دائم چیتی اول عمره تا آخر اگر کو شاگرد اول شما دا سکی ذهنی بیواجه مشهوره شمیل حضرت تانوی کے حکیم الامت ہیں واضح ہوشی ہر فتوائی کے مفتی کفایت اللہ دات بمن چمار رسید من بی مطالعہ کنگا بی نظر ثانیہ مائی امز امزا کنو مردانوں کا تحقیق نوشتی حدیث تو کا بشتی کہ انور شاہ کشمیری چیز دیکھ بنویسی مہم دیکھتا ہے آیا نظر ثانی نکنو فتوائی فقہ کے مفتی کفایت اللہ چیز دیکھ من نظر ثانی ضرورتی نہیں ہے نیست تونسته بکنید امچین شخصی یعنی انسانی گوشداره توجه کنه به یک امریاشی باعث قرار گیری که مردم علم داره دماغ تا سینه تا جایگیری اگر انسان کا سین ایک درسی تو کا نشتا کو توجہ ہی نہیں سن چندا اگر ذہین بھی ذکی بھی ہے کہ محقوی بہمت سن لگا اید امام بخاری حدب ہمشن طالب علم بالا ادب ہمشن درچی میدان تو کا کاملا متوجہ بھی بھی و استاد ہنچ بھی دیا گا دبی تعلیم بھی دیا معلم ہنتا ادب ہمشن اگر اکچائی علم کم ہو بھی اتنی کمی علم آز خلق خدا دریگ میں داری و حدیث مبارک ہے منظور ہمشین کہ رب مبلغ ہیں بسیاری از تبلیغ رسانندے ہیں مردموں ہی ہما شاگرد ہما مرید و ہما مردم کے تبلیغ آوازا اشکونت گوش داری بس اوقات ہمائی ہم بسیاری ہم چمشان بھی کہ آئی بھی حافظ تر بھی حفظ کنندہ تر بھی چھ اشکنوں کا اور دو مردم مار هست یا که کراشیت که شهمیر ادنامی چی مجلسی که نشته گذ گاهی موازی کد بیانی کد یا قرآن ترجمه کد محمود آم یورا ایشی نشته گاه محمود آمی یا به چیز دیمانی است اور حافظی هم چو کبیت یا حبره که اشکود تو قطعا زانتگ مرد یاد دو رندی برای ایدگر همی ملان طالب هم بطور تعلیم برجست کو که اره شهمیر وشتانوشت مرود چی گفت بودتا درمانیست گوشتی شما اوتی درس چاریت چون ببین بیان کنم آلوان همه آلوانی بیان کن که آغستازا بارت ایوان تنکو آمین یا بل همه مضمون هنچو بیان کن که احسن تر حتی طالبان باز برگو گوشتی که تو بیان بکن که ما چیسا یاده یاد گریم که استاد چی تخریف ده چونی گوشت همین ملک دو کامار ہے کسی اگه بخیر کمالی هست ایران شهر چوکی هست انتی چمی کلکلیانا یہ فقیر کماری حیثیت ہمشی ہیں حافظ ہمی اندازہ قویت کہ من بیان کو غالباً کہ ترمذی شریف اتحا کے مسائل متحیران ہیں شمیدرہ چھتو گران ہے نا مولا نظر شمار بانی یا کہ یاد بوئی چکوان بل آئی مسائل متحیران یک مرتبی از من بصورت استفتا جوز کو رسالی صورت منوشی مسائل تبینی بعضی مسائل شم درست منوشی داتا ہے وردی گبری من سای ایران شهر کبتگا ما آیی گوش رمزان سال شفا من آیی موزه تندگ مردم من گو فقیر کم آگو شام من گو چرا مارد ناراحت کتا همیشه مسائل نویستان جمع کنه دفتران توکا تا و آمیه قرآن هم نانتگا اصلا بل چند صورت یادت با استادا دیما مولیا وانتگا من نماز فهد یادتا از پشت دیما قرآنی کن نزانتی چیه چی حرفی یادگری بل پشت یادتن دی همه صورتانی کش ملانه شده سن یادتن دی همه اونو من ملامت کنم اگر آخر تو پرچه مارجل سکتا همیشه که نویسه که یه مثلا این نویسی به محرد این شیره پر چیه یادشی اگر امتحانو کنم اگر این مسائل متحیره که این کدر مشکلن تا نویسانی تا بخش مارد مکلب کتا من ارحد بیتنی تو چیه یادشی امی مولی قایر با شکل کلی همو دا گوشی مولی صاحب شام گوشی برا ما دفتر یار که من در گوشتا پلانجی اشتا با دفتر یار منو کشی یاده تا دفتر بچار نیما نو منو جست کنان کن چی اول تا آخر اگر من تی مسائل گفته یا یکی ما شمست آین دا کمال دیگه بارا مثلا نمیست نده که برای ما حرام امو کلی ما در درسی حال نکن تحجب کنم یم انوار شاهی کسی یون منو لگتون صفحه من چاره مسائل متحیره که جنین عذر مسائل آئی را چون گرانی نا من جست کنان کو که جنین کسی آلی عذری چند کسی بیان کو مبتدی موساده فلان و غیر ذالک هر یک مسئله مولی آنچو بیان کو اصلا عقل حیرت من که من وان همین چیاد نابو کنی یون من شما سکتا من نستگا از اول تا آخر شی درستان بیان کو هرچی من جست کو یه شبات یک وقت دو ساعت ماهی نشتی من جست کو تا آی جواب دا جست کو جواب دا من گفت پدیه میش دانه گوش نه گوه تو پدیه می حرپان نزانه مولی کالر بخشا نوشتگا من کش مهمی مولی پرمانم یه پانگ من مرشن گوانش آیش گوانی بس من دیده نازورتم بکلی جما زبط و صوت دارم شدی که جمع کنی اللہ تعالیٰ لہتی حافظ ہے ودن چکوی کتاب البازی کہ حافظ ہے چھنی آئی چھے بکن ہم آئی کہ کچھ بداری توجہ بکن چمی لہذا رب مبلغن او آمن سامی ہم بھی بعض بار شاگر دوچارے چھو استاذہ حافظی گشترے حضرت انور شاہ کشمیری حضرت شیخ الہند شاگر دیں بل حضرت شیخ الہند آوقتی کہ مشکلاتی بحفظ مسائل پیشیہ دی حدیثی درگی جا یا مسئلہ گشت انور شاہ پر یہ مسئلہ تو کجا دیستا کجا کتاب تحید دیستا ہمیں ایک ساتا آئی بیان کو باقا آیا و بیه قال حدثنا مسعود بن قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن الرحمن من ابي بكر عن ابي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيري وامسك انسان بخطامي او بزمامي الحديث عبد الرحمن بن ابي بكر حضرت ابو بكر صحابي جن قديم از صحابیان بنی ثقیف انتہائی شد حضرت ابو بکرہ کہا عبد الرحمن کا ای چوکن و ای چیت پدرہ روایت کا ابو بکرہ یہاں قال این عبد الرحمن گوش کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من پدرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال بیان کل یوم حجت الوداع این واضح در روز حجت الوداع چی چیز بیان کو تو من چیه کود ودا؟ قال ذکره گوشتی که ذکر کود منی پدرا یاد یاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حالتا نو بیان کو قعده علی بعیره روز حجت الوداع جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوت ناقه از با استرا نشتگا این اشتری نجوکیم زمین نا ایرنکا پرچه که مخلوق صد و بیس هزار خوردی انسانتن جمعتن اینچ مردم آواز رسد پر زمین نا مشکلی نواجه سر اشترا همود نشتگر نو همود بیانی کن مردمان تقبل چه هر نیمک ظاهر بند تو واجه بالا اشتره تا هر کسی بگندی تو واجه رواز کلام مبارک محرکم رسید خوب قعده علا بیری و امسک انسانون به ختامه او به زمامه و داشتگت گفته گو داشتگت یک انسانی آن انسان وطه حضرت ابو بکر وطه یا روایتی حتی که حضرت بلال یا روایتی حتی که عمر بن خارجه حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه نیسی که راجحی قول همشیه که حضرت ابو بکر وطه که واجی اشتر محاری داشتگت واجی سر اشتر نشتگت بیانی که با مردمان دیگه روایت ملال و روایت عمر بن خارجه هر دون ضعیفه ها فرمانک اصل ای واجه و تهمیچه میلازه انسانون که صحابه شان همشیه که آیان چین یکین کاران که انجام دار بسی نامش نگه بلی به نام که از مزان که کنی کارا و امسکه انسان اگه دیگه ری بیتیم دیگه نامه گی و امسکه انسانون و داشت آئیے مہارا اشترے کہتے ہیں یک انسانی بختام ہی بخما مہارا اشترے راوی متردد ہیں کہ ختام ہی گوشت کہ پیس نے چوکن تھی عبد الرحمن آئی متردد ہیں کہ من پتا ختام ہی کلمہ گوشت یا زمام ہی گوشت در عربی تہا زمام ماں ختام فرق ہیں میں بلوچی تہا ختام ہما لگام گوشت حیوانی چیزی لگام دکھ دیا فہمتو نا یا کہ دو جانبی بندن آیا به یک کنار هن یا کناری بندن تی به یک جانب هم حیوان دوین جانب بندن که بلی آیی چو کاملا در دست همه انسان بیشی نام ختم کنه زمان همه محاید یکی یک جانبی بنده بنده تی دستی گیری آیی نام کنه زمان نو ادا کسی عبدالرحمن گوشی که متردده که من پتا زمان موگا یا ختم گوش خلاصه نو حمید واضح در تقریر واضح یک کلمه گوش که ای یوم هازا صحابیان خطاب گوشتی ایو یوم هازا چی روچی مروچی گی روچ ای مروچی گی روچی بارا ما شمار جست کنو که ای روچی نام کنی کجا روچی شی صحابیان و همه زند که ای روچی روچی مروچی که عرفات روچی تنا عرفات روچی شی بلی یکی جواب ندا از روی ادبا پسکتنا ما خاموش بودتی پرچک واجه صاحب وحیا ما چارے کہ ما جواب دیں کہ مروچی عرفات ہیں بگندے واجہ کہتے ہیں اللہ تعالی جانب دستور رستا کہ یہ روچی نام بدل لیں بگن آمی کنی بہوری با خیانت ایک مائی بکنی با صاحب وحیم بن ہمائی وحی نام دیں صحابان چمی لہذا جائے کہ واجہ آنے بھی یہ نمونہ سوال کو ہمیں دور جوا کہ اللہ و رسولہ عالم بہمی اللہ تر فرچے کہ پیغمبر ہر ساحت کاسے وحی امکان پانگوئی ہستا ممکن ہے کہ ہما چیزی کی اب حدی نامی دیگری یا دیگو حدی چگلے وحی آئی منسوح کو دیگری یا حکم اولا منسوح دیگر ثانی ہے یا چمیل حضا از روی عدد دیگر جواب ندا پس سکتنا و خاموش مکتی حتی زننا انہو سیسمیه سوا سمیه ما ہمین قدر خاموش بوتے ہیں کہ حتیٰ کہ ما گمان کت کہ بگندے واجہ مروچی ای روچی نام کر مروچی گئے روز روز عید گوشک بھی یا نہم گوشک بھی بگندے ممکن ہے کہ انقریب آئیے نام بندی بغیر یہ نام ہے کہ نام بگندے بندی تو واجہ ما چمی لہذا جو رہت نکو بدائی بماروات گوش کہ علیس ایوم النحر ایاشی روز النحر نہیں ما گو بلے یار عرفات روچه هم یوم النحر گوشن به اعتبار قرباک با یوم النحر که باند اید روچه باند اید یاگین شیوکچی همسه همسایه و دوم هوا احکامی که در حج توقع یوم النحر یایا این روچه همچنین احکام موجه موجوده چه بی حج احکام این روچه هم درسته که تکمیل هزر نهم هم یوم النحر وشه گوشن به ایمان قال في اي شهر هذا فلا واجهك اسم خطاب کو کہ یہ ماہ کو جا ماہ ہے یہ ماہ نام کہیں یہ ماہ کہیں معظم بن ماہ نگوش جو رہ دینا کو فسکتنا معظم کی دول حد جیشی بل ماہ نگوش حتی زننا حتی ماہ ہم گماہ کو شاید واجی دین آمی بندی قال علیس بذی الحجہ اشتی یہ ماہ ذی الحجہ نہیں ماہ بلے یارسل تو کو گوشے بس تمام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نحمد واجهة برمائش كوت اچھ متوجه بشما داني كي روشم روز النحرين سكي الزدارين باقدرين باعظمتي روشين و اسی ہم شما دانے کہ یہ ماہ ذو الحج ہیں چقدر شرافت داری ماہ ہیں یہ ماہ چقدر قدر دار ہیں چقدر عزت محترم ہیں بلی چو بزانی کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ بَتَحَقِيقِ شمائے مسلمانانی خونان با ہم دگر و مالا شمائے از ہم دگر و آبروان آراز جمع ارز مان آبرو آبروان شمائے یکی با ہم دگر درمیان شما ود ود حرام إلى محجوب في هايني فإن إمهل تامانش فإن الخيانة في دمائكم وفي أموالكم وفي آرازكم بينكم حرام إن خيانتك نقش من مسلمانان با مسلمان ديگر درباره خونك أي بكشي يا أي مالبوا يا أي آبرو بگريد شميوت درميانا إكاران حراما در شريعتا ناجائزا چنكار نكني با مسلمان خون تعرض نکنی با آئی مالا تعرض نکنی با آئی آبرو تعرض نکنی شاہنچی حراما کہ حرمت یومکم هذا مثل حرمتا مروچگی روچے در ای ماہ تہا و در ای شہر تہا نیمانا چی بو یعنی یہ ماہ کا حصہ یہ روچ روز عرفیں روز نحریں کہ در ای روچ ہے بی احترامی یا مستریخ بی احترامی یا حرامی کاری کنک در ای روچ ہے سنگین ترین حرامی اس تمام روزہ سالہ شکل یعنی یہ اندازہ کہ یہ روچ ہے احترام چی اندازہ ہے ای بی احترامی ہمین قدر سنگ سنگین ہے کہ تمامی سال روچہ بھی احترامی ان قدر سنگین ہے نزد خدا کہ یہ روچہ بھی احترامی ہم قدر سنگ پدا یہ روچہ پہ خدا احمالتہ در یہ ماہی تو کہیں احمالتہ ایک حرمت علی الحرمت پدا یہ ماہ کہیں ذو الحج یعنی کہ ذو الحج ماہ احترام آئی اس تمام ماہ ہاں بال اللہ ترین کہ ابن شیطہ ایک مدنی پریزی از فرائض اسلامی انجام گیری لہذا یہ محب صادق تمامی ماہ محترم ترین غیر رمضان مبارک بجائے ہوا و فلا یہ شہر کہیں اور شہر کا اسم مکہ مکرم ہے چونکہ یہ شہر ہمیشہ بلد الحرام ہے در مکہ مکرمہ یا کہتے ہیں آئی حرمت ہمیں اندازہ ہے کہ اذا یک حرامی کائی ہے کہ صغیرے آنچی بن کب کبیرے بن کبیرے مثل حبت کبیرہ یا حبتات کبیرہ مقابل ہے کہاں بل انچہ شما بزانے کہ اگر یک انسانی در ہمیں روز عرفہ یا در ہمیں ماہ تہا در بلد الحرامی توکا یک حرامی کاری بکن ناجائزی مسکلی بکن ظاہر چند حرمت جنبو سے نسائی حرمت زبردستی جنبو تو آئی بی احترامی کو ای ہر سے اگر جنب بکن مسلمان آبرلنگا چھ ہر سے بالا بالا تنی آئی خون انداز چنان بالا تنی آئی مالا ورک چنان بالا تنی آئی آبرلنگا اگر چنان انگا بالا تنی انمان چنگری ہر سے ہی حرمتان جنب بکنے مسلمان حرمت از ہم اچھیں بالا بالا این اگر یک انسانی کسی آئی بپرز محال در ہمیں روچی توکا در ہمیں ماہی تہا در مکہی تہا کسی در حرم توکا کار بدی حرامی انجام بدا بزبل پر شرابی بوا دوزی بکن در ہمیں روچن توکا شی سنگین ترین گناہی پر تک سی درجہ گناہ سی حرمت جمعی زبردستی ہم معلوم اللہ بل دیگر مردی که دیگر یک مالی یا در همی مسلمانی با همه یکین در همه قدر خدا تعالی در مارا چی هر سین مراحان که بالا بالا تنی آگرو گیره گو که هنچو آئیه مالی ورک نگل مانا که چی که واضح مقصود علاقه سی حقوق العباد اهم اهمیت بیان کرنگی که یعنی حقوق العباد این اندازه نزد خدا عزالجلاله مهم مهمت که اگر ایرونی حرمت ها ایرونی مقانون بیادی بی بل آئیے کہ اس نے حق فامال کنک جرستا مالا در سخت ہے آخرہ یہ جملی گوش کہ لیبلغ شاہد الغائب حدیث طویلی نہیں بلے امام بخاری مختصری ادا مقصود یار گئے کہ امام بخاری مقصود یہ جملے ہیں کہ لیبلغ شاہد الغائب فإن شاہد اسان یبلغ من ہوا او آلہ من ہوا امام بخاری محل استشهاد یہ کلمہ ہے آدھگر نا خب نواجہ ہمیں ہی دکھا ہے کہ باید کے برسینی حاضر برائے غائبہ یعنی شما من ای امت کے صحابہ کے الان در جلسہ من حاضری شما درو عشقو دیگا پانا شما سرا یہ لازم ہے واجب ہے کہ شما باید یہ تبلیغہ برائے گڑی امتہ برسینی آدھگر با آدھگر آدھگر با آدھگر تا قیام قیام بات چونی ہر پردی با آدھگر شاہد بیت آدھگر چی بیت غائب نشما صحابہ من دربار شاہد تابعین شما چی غائب اب تابعین آگ شما رسیم تابعین شما شاہد با اب طبع تابعین آنی چی با غائب ہنچ برو تاقی قیامت یعنی مثلا ہنچ طولانی بری تا ہمان قیامت برسید اتجام رسیدی پرچے پا ان شاہدہ اللی تبیان پرمائی پا تعلیلی پا ان شاہدہ پرچے کے شاهد حاضری انسان اسا امید بگنده رسینی دوتی تبلیغا گو هنچی مردی رسینی که آئی او آئی ها خافسترین لهو برا هموک تبلیغا من ہو چموک جند جندہ شما رسینو که امام بخاری محل استشهاد بکو دوگا که رب مبلغین او آمن سام سامی انہا امام بخاری هدف ہمشی ہے کہ مردم اگر علم کم موک بگی ہم آیا خار مداری بلکہ آیا بہر کس برس برسانی ایک ممکن ایشی جن دی عالم یہ نہیں معمولی مردم کم موک وانتا بل شاگردوں کو بگندے ایک علامہ ایبو فہمندے ایبو حافظ حافظ ایبو چکر ایبو محاچن آیا بچام اللہ محمود دیوبند اولی استاد نام کہیں مولا محمود شاگرد اول نام کہیں مولانا محمود الحسن استاد نام بکے یاد کنا مولا محمود ہاں اے شاگرد بکے نام کنا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن حضرت تانوی فرمانی کہ مگو شیخ الہند بلکہ بھائی کہو شیخ العال عالم شیخ الہند نہیں تہنا جا کی ہند ہے بلکہ شیخ العال عالم تمام دنیا ہے شیخ احمد ونا او کی علوم تمام جہاں رستا نو بچا مولا محمود چنچوان تا بیچارا ہمیں فارسی دانی ہو چند کتاب تا کدوری ہو تا کل مردے گا کہتے ہیں بل شاگرد کے بھی شیخ الہند بنائیں رب مبلغن او آمن سام وہ شاگرد ہمی واسر ہمیں لہذا حضرت گنگوئی بطور خوشبالی گوئی مولانا قاسم گوشتی کہ ماں گوئی مدرسے شروع کو بمحمودیں دو محمود جنبو یا جاگا یک محمودی شاگرد یا محمودی است گوشتی ہیں انشاءاللہ میں عاقبت ہم محمود دیں یعنی یہ معنی تھی ہزار ہاتھی شاگرد موجود ہیں کہ از استاذہ ہم برند پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام عامش شاگرد ہمیں کوفی توقع حماد بن ابی سلیمان شاگرد شاگرد اوک استاذ بلے مسائلہ کہ حدیث واجب پانک ہمان لوگانی ہر روزانہ حدیث ہم درد نشتا بل مسائل مشکلہ کیا اجتہادی آن حوالے کنا بے امام ابو حنیفہ آواز جواب اجدام نوان جو سکنے شرط ہوئی ہے یہ مسئلہ چھو کجا استنباد مشو اچھا چما حدیث تک زیت و منوانی یہ حدیثی مبہوم اشین اور یہ میں یہ استنباد کو مسائلہ گروہ امام آمشا سرہاتن گا گوشتی کے بات حسن چلی اتاری ان ما دوا پروشی ان ما دوا آنی پروش اگزانی بلا انتو متبی وہن العطا اتاری شما حکیمی طبیبی ما ماچی عطا اتاری ما دوا پروشی کنی من درمانگا و شما نا شما همی درمانان بری ترکیب دید خاصیتان جو داری داری آبت کنی این رو با مبردگن او همین سامن بسیار بیچی خواب معنی ایشی ہے کہ مقصود امام بخاری ہمشی بودتی یعنی از علم نباید انسان کا سن سبق دوشی اختیار بکن اگر کم بکی علمی خالق ذوالجلالہ داتا ہمائی به بندگان خدا برسانی که ممکن ہے کہ ہما بندگان خدا ہنچین بودتن چنائی حافظ تر بودتن چنائی عالم تر بودتن بدا شام برا آئی خیر پیدا آئی کنا نند برا میں ہم اوائل علم وانتا حاج غلام محمد صاحب مرحوم مولی عبدالحجی کے حافظ اسلامی فدرس مارہا اول ہم آواز اوانی آوازی اسی علم کہہ دوتا ہمیں مختصر ہم بغیر کل مردے گا کہ اس سے مشکات ہوانتا کہ ہمیں فقہ کتاب آدتا تو صرف صرف کتاب آدتا تقریبا ما تا میزان تا منشیب پانے ہم آواز اوانی آمین استاد ہیں اپر بلا جندی برا کہہ سن کہ من چونگ فارغ بودتی ہے تو من اصول شاشی من سبق دا اپر نحوی کتاب آنا من سبق دا تا شرمیت عامل تا ہدایت النحو غیر ذالی ما سبق دا چون من آئی ہنچ استاد شاگرد ہوں من آئی استاد ہمین شاگرد من آئی شاگرد ہمین استاد ہمین دو دا آوازا ملائیہ مدک چیزی بازی نوان تکا ہمین ترسیبا یہ کار ہنچ بک اس اوقاتا تو خلاصہ این امام بخاری حدف ہمشی کر شاگر دیا کہ میں درس استاذا وقت درسا متوجہ بھی خوب سما بکا و استاذا چوت علم رسانی دن برا شاگردان اگر کموکی علم خالق داتا ہم آئیا کموک تصور مکا آئیا بخلق خلا برسی ممکن ہے کہ ہم آرسین تگین دیما تر برو چکہ این واضان تبلیغ آماش مفزاری مردم واض کنا عالمان تبلیغ کنا تو بس اوقات چارے ہم امیر کو تبلیغ امیر ہیں انچ مسائل یاد نہیں کہ ہم اوک جماعت ہیں ہنچی پرد موجود ہیں کہ حافظ شکمی آیا کہ حسن برندہ ترہ چنائی ہوگا خوب یہ باب تمین بابی و ہم محب بابی مابادی ای بوزا بینکم مرادش کیا هستن؟ چه افرادی؟ اینجا بینکم مراد از بینکم مسلمانان هستن ہرچی مسلمان باشن ان چیزها حرام اندوم همان افرادی که مثل مسلمانان هستن مثل زمی مستامن شان اینها همه داخل اندوم البته کفاری که حربی هستن و آن دیگرهایی هستن آنها بجای خود هستن که در میان آنها و آنها خون آن را ایشان را کشتن مال ایشان را بردن به طریق شرعی و این چیزا اشکال نداره برای کفار حربی هایی که هستن البته ثانی که مستعمنن که ثانی که زمی هستن ایشان در می بین کم داخل هستن حرام آیا حرمتی در این زمان همچنان کنچنان تو بعد اشتران اسلامی باید نه آن حرمتی که در آن زمان حرمت ذاتی این آهاز بل حرمت ایشان برای جهاد منسوخ شده این در همین ماهام جهاد کردن رواس و جعزت در ابتداء اسلام حرمت های این ماها عمومی بود که در این ماها می جهاد کردن با یکی تعرض کردن این همه چیزها در آن زمان حرام بودن جهاد که در این ماها الان آن منسوخ شده ول به ذات خود حرمت این ماها هست دیگه آیا هست یعنی نیست بله؟ جهاد که نیست ولی دیگه فردی عنوان مثال به خدا پشته شده این فرد دیگه چند برابر محسوب میشه یا نه؟ نه نه نه نه در شر دیای جمعانیت دیای هست چند میشه حرمت حرمت هایشان من حرمت ذاتی احترام آنها برقرارش بجای خود هست ولی در تغییر احکام حکم این ماها مثل دیگر حکم ماها هست در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حرمت ماهای حرام فقط مخصوص همون مکه و مدینه و اطراف بود یا نه به این دیار و مثلا به این جا هم در این زمان خلاصه تا یعنی شایع شده بود این حکم جاری بود در تمام دنیا در آن وقت اسلام برقرار میبود این حکمش باقی بود حکم اسلام یک جایی نیست با محدودی نیست به یک جای با مکه و مدینه ولی آن زمان اسلام تا همان جمعه بود دیگر جاها متجاوز نشده بود Thank you.